Playback-ben nyomtatok egy ezért a receptklub mellett? Én ne, a lazac egyébként jó, én bírom, kajálom, semmi baj. Én megmondom őszintén, még soha nem láttam lazacot, de holnap reggel én is meg fogom nézni. Nagyon jó zenekarok vannak egyébként, komolyan, tényleg jó zenekarok vannak. Figyelj ide, Szabi, és amikor nem ezt a zenét játszod, akkor hallgatsz más zenét is? Mindenféle. Na de mi a kedvenc, mondjuk a diszkós lágered? Diszkós lágerem? Szóval mi az, ami úgy megmozdít valamit, vagy... Vagy ami így meglepő mi a kedvenc, lehet. Mi lenne szerinted rólad a legmeglepőbb tapasztalata a rajongóidnak, hogy milyen számot szeretsz? Na akkor elhúzzuk apám a nótádat. Mert akkor elhúzzátok? Nótádat. Hát én nem is tudom, mit mondanék. Hát igazából csak hallgatom meg. Igazából semmi különös, hogy nem fog meg annyira, hogy... De nem szereted a zenét, ugye? Magyarán. Alapvetően. Így van. Így leszarod. Nem vagy muzikális igazából. Én gitározom, most ezt így bevallom neked, és... fel is léptünk a szigeten a HRC orkesztrával, és megmondom őszintén, hogy ez a torzított hangzás, ez nekem így sokkal jobban tetszik, mint bármi más. Imádja a gitárzenét. Imádja. Én az a igazi tahó, csutkára kitekert, erősítős, köcsög eltorzított hangú gitáros vagyok, de nagyon rosszul játszom, tehát ezzel próbálom leplezni. Viszont azt vettem észre, hogy ez a zenekar, tehát ti, így együtt vagytok, tehát hogy ez így megvan komponálva, szólamok vannak. És hát jobban gitároztak, mint a Tomi. Most százszor jobban játszik mindenki, mint bármelyikünk. Vagy mint mi együtt. Igen, lehet, hogy ennek is tudható be az, hogy nem annyira népszerű az ennek. De most komolyan gondolod? Hányan vannak egy... Népszerűek vagyunk, nem azt mondom, de hát egy csomó nem ismerek minket, mint ahogy az ki is derült természetesen. Mondjuk az, hogy én nem de ismerek valamit, azt csak arra akarok utalni, hogy réteg zene vagyunk. Tehát a... Hányan vannak egy koncerten? Rockzenében is van, ami inkább nagyobb közönséghez szól, de ez inkább a... Így van, hát vagy a populárisabb része a dolgoknak. De mi is próbálunk persze egyszerűbben szólni a közönségünkhez úgy szövegekben, mint zenébe is, tehát hogyha ismernétek az előző munkásságokat, meg a lemezeket, azok még progresszívabbak voltak. Szabi, te hackniztatok is? Tehát, hogy játszottatok más emberek számait is? Igen, majd feldolgozásokra gondolsz? Igen, az elején rengeteg feldolgozás. És miket játszottatok? Hát ilyen Pearl Jam, mert a zenekar igazából akkor alakult, amikor ez a grunge hullám volt, mi is épp elkaptuk ezt igazából még a rockzenek a utolsó nagy hullámait, aztán utána jött ez a nagy hullámvölgye. Red Hot Chilit játszottatok, gondolom, nem? Játszottunk azt is, de Ugly Kid Joe-t, meg hát ilyen rallamosabb, meg a grunge vonalból játszottunk még elég sok mindent. Nem tudom, igazából a Robi lehet, hogy bekészít valami grunge számot, nem? De biztos. Biztos, hogy valami ilyenen gondolkozik, reméljük. Viszont még mindig nem válaszolták kérdést, hogy hányan vannak egy koncerten, amikor itt vagytok a főzenekar? Ja, hát általában így teltházas bulikat rendezünk Budapesten, hát ami igazából ezt a koncertet is rendezzük, ugye a rockzenének így az egyetlen fellegvára mondhatom, igazából nem sok hely van, ahol rockzenét nagyon játszani lehet, meg igazából ez a legnagyobb avig van Budapesten. Az hol van most? Fehérvári út. Ez régen ott volt, ahol most a Mon Park gödör van. Ahol szoktunk focizni, van, a Sőlök utcában. Igen, hát mi még vannak ide, ott játszottunk sokat, sőt, két szilveszteri bulit is nyomtunk ott. Na, csuma teltházal, ez a 200 ember. De ott nem fértek be az emberek. Éjfélkor himnusz, meg minden? Hát himnusz után kezdtük neki. Á, értem. Himnusz, lemegy, egy, két, három. És egy boldog új éve. És akkor ma is játszotok ott, hogy mikor legközelebb? Nem, tehát november 8-án, azaz pénteken. Lesz ez a 10 éves jubilami, ami nagy koncert, ami élő lemezfelvétel és videófelvétel is lesz. Ami jövő tavasszali koncert lemez formájában, napvilágot látunk. Mondjuk be még egyszer, hogy a Wigwam Fehérvári út 11. kerület 200 Isten haragja. Aki tudja, vagy aki akarja, az nézze meg mondjuk a Pesti esben. Induljon el a Fehérvári úton arra. Addig menjen, amíg nem talál rá. Rengeteg vendéggel, különböző barátaink, és akik a 10 év alatt mellettünk voltak sokan. Más zenekarok, Lukács Laci a Tankcsapdából. Imádjuk. Sassa, a Slexionből. Imádjuk. Ő is voltatok nálad nyilván, igen. Akkor a huligánokból lesz a Tóth Tibi, a Csipa is úgy volt, hogy jön az énekes, csak éppen más dolga lett. De hát itt lesz Jamie Winchester. Nagyon jó. Aki, én ismerem. Én nem. Aki a Pannon GSM reklámot énekli például. Na például. Hát biztos jó hangja van. Csomóan ismerik, biztos más vonalazó. Igen, kicsit olyan, mint a taszári amerikai erők, itt a hazánban állomásozik. Erről tudni kell, hogy úgy kapcsolódik a zenekarhoz, vele készítettünk három lemezt, ő volt a zenei producere. Aha. Jó fülű gyerek lehet, nem? Nagyon jó, és tehetséges muzsikus. Na, csak az komoly lenne akkor. Zenéljünk. Rengeteg vendég, és... Küldjünk egy számot szerintem Szabinak, és a Blackoutnak. Ez biztos szereted. Na, és közben akkor azt hiszem, hogy lassan el kéne mondanunk a telefonszámunkat. 240-33-85. Vagy az SMS elérhetőségünket. 06-39-98-95. És újra a megújuló Estefemben e-mail cím. Estefem@estefem.hu. Lehet írni rá. Változik. I'm your boogeyman. Yeah. Itt. Szabi, ugye nem ütsz meg minket. Zsűrölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. 5, 4, 3, 2, 1. Mit remélj, zsűrölet? Az estetem 98 mondatom, van volt lesz. Vendégünk a Blackout. Valamelyikötök volt börtönben? Nem. Valamelyikötöket fejbe lőtték 5-5 lövéssel, mint Tupeket? Nem, mert a szabad lábon az olyan, mintha erről szólna, nem? Hát igen. Hát igen. És figyelj, nekem erről a fajta zenéről, amit még egyszer szögezzünk le, baromi jó. Tehát tényleg. Tök jó. Na ebben van húzás, ez őszinte meg minden. Tényleg. Hát ez semmiképpen nem az, hanem lehet, hogy mit tudom én, nem megfelelő helyi értékén van kezelve. De abszolút. Mondjuk szerintem egy kicsit keményebb, mint az Omega, de azért... De csak picit. Igen, de azért mondjuk Szilveszter kapszot elmegy, meg most pénteken meg pláne. Hogy nekem ezekről mindig ezek a baromi jó nagymellű nők jutnak az eszembe. De neked mindenről. Akik ilyen bőrbe, meg ilyen nagyon komoly, ilyen rocker szexi cuccokban vannak. Ezek a csajok így az éjjelen vannak nagyon a bulikon? Nagyon jó csajok járnak a koncertekre, ugye érdemes nem is, ellátogatni. Nem írsz fel minket a vendéglistára? Megbeszéljük. Én az zene miatt megyek. És lesz izé stage diving meg minden? Tehát ami ennek amit a kellett? Amit elszeliszol a fizetet. Na de most néhány dolgot azért elmenj már ki. Mi van a live showban még benne? Hát igazából... 10 évesek vagytok, hát valamit le kell tenni az asztalra. Igen, hát nem fogunk túltágasztálni, azt gondolhatod. De persze. Hosszú hajúak vannak a zenekarban? Tehát ez a hajpörgetés, meg nem, ezek? Nem. Kár. Most már mindenki hosszú vagy rövid hajú. De az ma old school, nem? Egy időben volt hosszú hajunk is. És vettem. Megint ki tudta, hogy mit kell csinálni John Bon Jovi? Ez az egy imádnak a Szabi. Szabinak szerintem jobb a sérolja, mint a John Bon Jovinak. John Johnny-nak. Na jó van. Bomba. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttetek. És gratulálunk az eddigi 10 évhez, és kívánunk egy dupla ilyen sikeres másik tizet. Kívánjuk, hogy olyan öregen és olyan gazdagon még koncertezetek, mint a Rolling Stones, nem? Hát szép lenne, igen. Vagy mint az Aerosmith. Vagy mint a Tom Jones. Azon leszünk. Vagy a franc okay. Tudja, hogy kicsoda, csak hogy nagy sikert, meg mindent, okay, mindent. Okay, kívánunk november 8-án a Wigwamban, Fehérvári út 200 valami. Blackout 10 éves buli, sok vendéggel, köztük adunk sztárjával, Mocsok Miklossal, a Sexführerrel, illetve Lukács Lacival is. Igen, a tanksapkából. Tanksapkából. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Ti meg maradjatok velünk, mert ez itt még mindig az STFM 98.6, még mindig a hit, remény, sülölet. És még mindig Laci. Még mindig Tomi. Még mindig Jobbágy Robert. Még mindig Csetmen. Még mindig a felelős szerkesztőnk Gellért Gábor. Tapsoljuk meg. És tapsoljuk. Bravo Gábor, köszönjük. Eddig jó, Gabikám, eddig jó, jó van, csak itt jó tovább. Van, és mi van még ma? Maradjatok velünk. Van nekünk egy hajdubénk, mondja Gábor. Maradjatok velünk, néhány szám után következik ma esti... Sportsztárunk. Következő sztárvendégünk. Hajdu B. István. És... Versus, tehát ahogy... Versus, ahogy, igen. Igen, ahogy Frazier versus Cassius Clay. Faragó Richard. Mi történt veletek, srácok? I've got myself in a masochistic hole. Why don't you let go? Shake it off, but just to redirect my flow. Come on, let's go. Sit up straight, I'm on a double date. I gotta find my way into the light. Heavy middleweight, oh, we don't stop. I rock around the block, a motor mouthing up in front of every other roadblock. Come again and tell me what you're going through. Like a girl who only knew a child was up into every verse, vertigo. What an undertow. Give it up, another stubborn Scorpio. Come on, let's go. Sit up straight, I'm on a double date. I've gotta find my way into the light. Have a middle weight, oh, we don't stop. I rock around the clock, a motor mapping up in front of every other roadblock. Come again and tell me what you're going through. Like a girl who only knew child was due to the moon. She gave another good review. Turn around and look at me. It's really, really you. Memories of everything on lemon trees on. straight, I'm on a double chest. I gotta find my way into the light. Have a middle way, though we don't stop. I'll rock around the block, I'm hooked up. Nothing up in front of every other roadblock. Memories of everything, a lemon tree, no mercury. Gonna meet with remedies from five to six or seven seas. And you always took me with a smile when I was down. Memories of everything that blew through. Помню, наверное, был я бухой, ой-ой-ой. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес сегодня такой. ВВП Ленинград, ВВП.ру, ВВП Ленинград, ВВП.ру. Оп-оп-оп, ой-ей. Меня мусор, прописки, мол, нет никакой, то я отвечаю спокойно, мой адрес сегодня такой. ВВП Ленинград, ВВП.ру, ВВП Ленинград, ВВП.ру. Опа! Опа! Напиваюсь я пьяный, тогда я мотор торможу. Давай, шеф, поехали к дому, а дорогу сейчас покажу. ВВП Ленинград, ВВП.ру, ВВП Ленинград, ВВП.ру. Переехал, не помню, наверное, был я бухой. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес сегодня такой. Какой такой? ВВП Ленинград, ВВП.ру, ВВП Ленинград, ВВП.ру. Ой, ру, эй, опа! Portions of the day's programming are reproduced by means of electrical transcriptions or tape recordings. My mama wanna watch that TV all goddamn night. I'd be in bed with the rest. it on the AM radio. AM radio. Yeah, you can hear the music on the AM radio. AM radio. I can still hear from the city boy to the radio. Yeah! Aw, oh, man, not that show again. I don't want to watch that show. Can we watch Good Times with Chico and the Man or something cool? Turn it off. Back in 75, we were all growing up on the end and the outside. We got in trouble with the police and we got busted getting high in the back of my friend's van. I remember 1977, I started going to concerts and I saw the Led Zeppelin. I got a guitar on Christmas Day, I dreamed that Jimmy Dead would come and sound a song. Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítész. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Lójai György. Hát, hogy beültik mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci. Az estefem legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Szenzációs felvétel, világpremier. A kamerinőjök elleni 2-0-es győzelmet követően Rudi Föller az öltözőben értékel. Elopózunk az öltözőben. Ja, also Jungs, hä? War ein tolles Spiel. Danke erstmal, danke für alle. Hab gut gespielt gegen die Niger. War okay. Ich meine, mit dem Schiri, ja, also wir machen jetzt keinen Stress. Der Schiedsrichter, ein Brasilianer, ja, ein Zigeuner. Also, jetzt machen wir mal keinen Stress. 14 gelbe Karten. Überhaupt kein Problem, Jungs. Ihr habt toll gespielt. Ihr wart perfekte Maschinen. Und wir sehen uns im nächsten Spiel. Also morgen um 6 Uhr. Steht ihr alle auf, wir gehen ein bisschen laufen, dann gehen wir in die Mechanik. Alles wird ein bisschen übergeschaut und morgen spielen wir wieder. Danke Jungs, tschüss, ja, danke, gute Nacht. Chatman és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6-on. Viva l'amore, unica rivoluzione. perché l'amore è politica biologica, perché l'amore se ne frega della logica, perché l'amore cura ogni malattia, perché l'amore è mistero e pazzia, perché l'amore unisce lo spirito e la carne, e tu ne dai e più di ben voglia di darne, perché l'amore è un sentimento complicato, perché l'amore non è mai sprecato, amore in alto, amore in basso, per il lombrico che vive sotto il sasso, per la lucertola e per l'airone, viva l'amore, viva la rivoluzione. Rivoluzione. Sportrovat, a hit remény zsűrőletben. Bizony, bizony, sportrovat, de milyen sportrovat, kedves hallgatóink, ez itt az Est FM 98.6 és a Hit Remény Zsüllet, és ma esti két kiemelt sztárvendégünk, két öt csillagos sztárvendégünk. Szuper sztárvendégünk. Ráadásul, akik ugye, ha nem, esetleg így évek óta nem is voltak talán együtt műsorban, a két, a sportújságírás, az elektronikus sportújságírás két... Fene gyereke. Nem, igazából nem fene, most még nem tesztik szólni egy szót sem. Még két... Azt mondom, két velszi hercege talán ilyen, hogyha volna, ha ez nem lenne ugye mindig egy emberhez köthető, mert hogy kiveszi át a tront, ugye? Ez itt az alapvető kérdés, ugye? Tehát, hogy mi lesz Jenő király után? Tehát, hölgyeim és uraim! Hajdú István! És Faragó Richárd, jó estét! Jó szurkolást! Puff, egy védjegy! Szervusztok! Jó estét mindenkinek! Mi újság van? Mit csináltuk mostanában? Köszöntöm? De köszönj csak, ne figyeltél! Néha. Mit csináltok, hogy éltek? Nem nagyon szerepelünk együtt műsorban. Folyamatosan, nem? Tehát jól. Én az Istvánnal egyébként együtt jártunk jogi egyetemre. Lehet, hogy ő nem emlékszik. Akkor egy ilyen szürke kis egér voltam. Tudod, ilyen Ricse Tarisznya, a Földi Csuka, meg ilyenek. És együtt fociztunk kint a Bogdánfi úton. És emlékszem, hogy akkor leginkább, most megmondom őszintén, tehát a két dolog szerintem nem függ közvetlenül össze egymással, mert én sem lettem a Vitrai Tamás, de viszont téged mindig azért a kapuba állítottunk. Valahogy. Jó kapus voltál, vagy pedig... Nem emlékszem, megmondom őszintén. Viszont igen, kérlek, nagyon kapus, és felszántotta a pályát. Felszántotta a pályát egyébként. Mindig nagy volt de a szíve. De focisztál, nem? Hát futballozgattam, az világos, de... Tehát honnan ez a szeretet egyébként nektek? A sport felé. Hogy sodort az élet, meg ilyenek? Ez alakult. Vágjál bele. Hát honnan? Mibe? Ne, hát... Hogy lettetek sportriporterek? Nem tudom. A kérdést. Van egy két éves korban egy felvételem, és egy labdával állok, de hogy került a kezembe, azt nem tudom. Ez a sport szeretete, ami erre a pályára visz? Igen. És a sport egyetemen tanultatok? De tényleg, hogy lesz az emberből? Nem, ilyen. Nem. Hát én magam is arra emlékszem, hogy rengeteg gyerekkori képemen labda van, aztán arra is emlékszem, hogy nem rögzítik az Anál Effect a magyar válogatottban eltöltött perceimet és a válogatottságok számát sem, és aztán 1990-ben olvastam egy újsághirdetést, ami úgy kezdődött, hogy szeretne ön sportriporter lenni? És ezt megválasztottam magamban. Igen, szeretnék sportriporter lenni. És jelentkeztem az akkor induló sportriporter stúdióba. Ma már ez kinőtte ezt a kereteket is. Kos néven Komlós Oktatási Stúdió. Társuljuk meg! Teljes média egy piacot ellátja. Egy elektronikus kollega. A lényeg az, hogy jelentkeztem oda, és fölvettek, és akkor ott elkezdtünk. El is lehetett a kézilabda kommentár óra, nem? Tehát azért a Komlosi az, nem az csak komoly nyomta. Nem, ott általában, tehát nem szakirányú sport van, ugye? Hanem ott általában van hát nézd, valami. El tudom mondani, hogy most mi van, meg el tudom mondani, hogy akkor mi akkor van. Mi akkor volt? Nem nagyon volt se, tehát akkor elméleti előadások voltak. Nem volt semmi. Mondj már egy példát, hogy milyen, hogyan tanítanak. Például a következő. Na, de csak úgy indult az iskola. Első órát Vitrai Tamás tartotta, utána Lukács György, majd ki kellett mennünk a... Ki az a Vitrai, ne haragudj? Ki az a Lukács? SMS-ben majd válaszolnak. Ki kellett mennünk a BSE PVSK női kosárlabda mérkőzésre. A Pécs akkor nem volt egy nagy csapat, 40 ponttal nyert a BSE. És körülbelül miután olyan 100-an lehettünk az iskolában, és hát az első nap mindenki ott volt. Teltház volt. Gyakorlatilag a Városmajorban meg is tripláztuk a nézőszámot. És akkor utána írtunk erről valamit. És akkor így mentek az órák, és a második fél évben már volt ilyen televíziós gyakorlat. Kovácsi László, aki sajnos tavaly már elhunyt, ő volt a mi első igazi mentorunk. És ő mondta azt az iskola végén, hogy hát néhány embernek lenne arra lehetősége, hogy a telesportba külső. Te István, neked beszédhibáid vannak, nem? Van egy ilyen... Ez nem beszédhiba, kérlek szépen, ez kicsit... az orgánumom jelenleg. Most nem melózom. Most nem melózom, figyelj öreg, most nem melózom. Van egy kis sármia mindenkinek, nekem például az S betűim jelenleg. De ez egyébként úgy van, hogy a CNN-en semmi tökéletes arcú... De én tökéletes arcú vagyok. Másként egy esbe tűnt, a hangodban van a különlegesség. Igen. És akkor rögtön a telesportba? Akkor rögtön a telesportba. Egyébként most voltam a CNN-en nem olyan rég, mert teljesen véletlenül az amerikai kollégák az NBA világbeharangozó műsorába betették azt a jelenetet, amikor 2001-ben Stephen Marbury Várkonyi Attilát és engem átölelt. úgyhogy... Ezt én nem is tudtam. Hát... hát öregem, csak na, mindent az orrodra. Pista ki volt külföldön. Elnyomod itt a Ricsit. Ricsit. Na dumálj egy kicsit. Na mindegy, de én meg a koreai tévében voltam, Bibi. Na de akkor Ricsi, akkor te hogy lettél? Tehát... Ugyanez, de ugyanez. Ugyanez? Ja, ti voltatok a négyből az a kettő. Nem. Többen voltunk. Hatból az a kettő, aki bekerült. Aha. De hozzá kell tenni, hogy az alatt a 8 hónap alatt annyit együtt nem beszéltünk, mint mondjuk most. Hát Ricsi ült az egyik padban. Azt se tudtam, létezik. Hát, hál' Istenem, mi akkor én se, de... Később így alakul. És akkor hogy halálkodtatok össze ennyire? Ez már a tévében. Az történt. A tévé. Aha, de a tévének a bűne. Mind a mai napig barátok vagytok? Vagy így a média vetélkedés széttépte vagy a kapcsolatotokat a konkurencia is? Vagy hát utáljuk egymást. Nem, mind a mai napig. Hát, hogy ezután az adás után is, az attól függ, hogy miről be fog beszélni. Mert... Hogy elmondja azt, amit te már tudsz, nem, és ő is. Próbáltak már néhányan minket összeúrasztani, és borzasztó furcsán vették azt ki, hogy mi nem vesztünk össze azon, hogy ki mit közvetít. Nagyon meglepődtek ezen emberek. Sőt, hát ahogyan már elkezdtük azon is, tehát, hogy valaki mondjuk egy 30 másodperces labdarúgó összefoglalót valamelyikünk kommentált, és megkérte a másikat, hogy hallgassa meg, és ami nem jó, mondja el a véleményt, és javítsuk ki együtt. Tehát az, hogy két ember mondjuk, noha közvetlen riválisa is lehetne egymásnak, főleg most, hogy ugyanazt közvetítjük és más csatornán, mégis megbeszélik, illetve főleg én ugye odadom a tapasztalataimat, meg az anyagaimat a Ricsinek. Kihívogat éjszaka. Minden, nincs meg ez az adat? Na jó. Te figyelj, ki játszik a Reálban? Te most konkrétan, tehát... Ez hogy van most a kérdezem, tehát azzal, hogy a sport külföldi... Sport egy, mondjuk őszintén. Persze, semmi gáz, tehát épp ezt akartam kérdezni, azzal, hogy a sport egyen a nemzetközi bajnokságok vannak, azért ez igényel tényleg felkészülést, mert ugye a magyar futballista az ember azért úgy képbe van meg, hogy nap, mint nap, mindenhol hallja. Ez igaz, de ha ezt komolyan kérdezted, akkor komolyan válaszolok rá. Csináljunk úgy, mintha. Tehát ez, és ebben a Ricsi szerintem meg fog erősíteni. Egy magyar bajnokit, vagy egy gyengébb nívói meccset sokkal nehezebb közvetíteni. Igen. Hogy érdekességet. Bár ezért néha veletek is elszaladaló, nem? Tehát azért ti is mondjátok, hogy hát kérem szépen, kedves nézőink, azért ez egy borzasztó lapos, unalmas, alacsony színvonalú mérkőzés volt, nem? Mi is csak nézők vagyunk. Hát, hogyha a néző úgy érzi, akkor én nem mondhatom azt, hogy úristen, micsoda meccs! Tehát például ti nem vagytok egyáltalán pártosak. Most nem mondom, hogy ki az, szerintünk, de... Ja, hát a Jenő, az mindig drukkol valakinek. Pártos Andrásra gondolsz? Természetesen, pártos Erzsire. Ti szoktatok drukkolni meccs közben? Ez valószínűleg ezt századszor kérdezik tőletek. Hát kinek? A magyar csapat játszik egy külföldi hát, csapat. Az nyilván való. Akkor. De úgy értem, hogy mondjuk van egy, nem tudom, Chelsea Leeds. Real Barca. Ja, mondjuk a Feliz nem nagyon közvetíti. Nem hiszem, hogy van ilyen. Ricsi, ezt majd tőled is megkérdezünk. De Bajnokok Ligájában is van ilyen, hogy külföldi meccset közvetítek, és nem létezik. Tényleg, ugye az M1 jön a Bajnokok Ligájában. Nyilvánvalóan visszahallja az ember, mondjuk Liverpool-Valencia legutóbb. Ha valaki a Liverpoolnak szurkol, akkor azt mondja, miért szurkol ez a Valenciának, fordítva is ugyanez előfordulhat, de maximum azért érzik így, mert ők ennek vagy annak a csapatnak szurkolnak. Tehát most ugye a sport legyen, ez meg háromszor olyan nehéz, mert háromszor annyi Bajnokok Ligája meccs. Meg ott van ugye a olasz foci, spanyol foci, Ricsi, szerinted hol jobb dolgozni? Hát az én nem dolgoztam a sport egyen, tehát nem tudom ezt neked megmondani. De nyúzottabb valahogy az búrám, István, nem? A búrám, az István, az István. Igen. Hát nem tudom. Ezek szerint akkor ti úgy gondoljátok, viszont hogy... Viszont te voltál a VB-n? Ugye, Ricsi? Hoppá. Igen, voltam. Na, azért, ugye, tehát hogy azért maradjon így a serpenyő, mint maradjon meg a balansz. Lehet, hogy kevesebb a meccs, de több az utazás, nem? Ó, mostanában annyit teszem ki alá a szabadságtérről. De István, azt akartam ki, igaz, hogy azzal a Molinóval mindig elmentek a meccsek helyszínére? Ezt senki nem állította. Szóval igaz. Szóval igaz. Nem megyünk mi sehova, tehát a Lomb utcai székházunkban van nagyon sok mérkőzés. De ugye egy stúdióban vagytok. Egy stúdióban vagyunk, de sosem mondjuk azt. Tehát van, amit, tehát hogy hozzáteszem a Sport egyben, és ha majd az utazásnál tartottunk, legalább annyit utazunk, sőt szerintem többet, mint a magyar tévések. Mert például az élő Bajnokok Ligája mérkőzésen szinte mindig a helyszínről közvetítettünk. Más kérdés, akkor pont nem látszik mögöttünk, ugye? Igen. Mert épp azért, mert nem visszük el, nem is Molina, ez egy tábla, illetőleg a magyar különböző, bármelyik sportágban a magyar csapatok nemzetközi tornáim, most például a kézilabda EB-re is helyszín közvetítést láthatnak majd a mi kedves nézőink. Na, itt a Sport egyen. Gratuláljunk a Sport egynek egyébként a Zete Manchester oda-visszán nyújtott, vagy odán, tehát a Népstadion beli meccsen nyújtott promóciós tevékenységéért, mert az parádés volt. És hát kívánjunk sok sikert ugye az M1-nek, ami úgy néz ki, hogy most tényleg összekapja magát. Visszajött a Vitrai Tamás. Folytassuk zenével, utána korunk Knézi Jenője és Vitrai Tamása, azaz Faragó Richard és Hajdubé István következik. Addig pedig is itt táncoljuk. Mit tudom én? Foci. Vagy mi? Az. Az. Your heart, and maybe satisfy me.